گل گل خونه من، یکی یک دونه من، چراغ خونه من، اومدم باز، اومدم باز. نمیخوام گریه کنم واسه مرگ گنچه تا، تو به من هدیه بکن پر پرواز، پر پرواز. خسته دلداری میخواد، از شما یاری میخواد، توی قحطی وفا دل پرستاری میخواد. گل گل خونه من، یکی یک دونه من، چراغ خونه من، اومدم باز، اومدم باز. نمیخوام گریه کنم واسه مرگ گلچه ها، تو به من هدیه بکن پر پرواز، پر پرواز. Oh.